Η επόμενη μέρα μπορεί να είναι καλύτερη. Και θα ξημερώσει πιο φυτονή αν μείνουμε υπεύθυνοι και πειθαρχημένοι. Γαλαμμένοι, αλλά μακριά ο ένας από τον άλλον. Μένουμε σπίτι, γαλαμμένοι. Καύλα. Μένουμε σπίτι, μένουμε αισιόδοξοι, μένουμε αποφασισμένοι, μένουμε πάνω απ' όλα γαμμένοι. Ναι, αλλά το λέει αυτό και ταυτόχρονα λέει ότι πρέπει να είμαστε και μακριά ένας από τον άλλον. Είναι αυτό που λέμε μακριά και αγαπημένοι. Αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα, το τρίτο διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Όσο περισσότερο κρατάει όλο αυτό το μαρτύριο, θα έχουμε και το επιπλέον μαρτύριο, τα διαγγέλματα του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, που έτυχε στον ίδιο και σε εμάς να το περάσουμε μαζί όλο αυτό. Έλεγε κάτι για μαζί πριν τις εκλογές, να πάμε, αλλά δεν είχε καταλάβει κανείς τι ακριβώς. Μάλλον δεν δίναμε σημασία, γιατί όλοι οι πρωθυπουργοί πριν βγούνε λένε να περάσουμε κάτι μαζί. Ακούσαμε και τον Κυριάκο που να φανταστούμε ότι εννοούσε αυτό, ότι θα το περάσουμε μαζί. Δεν το περνάμε όλοι μαζί. Κάποιοι βγαίνουν έξω από το σπίτι. Είναι ο Γιώργος Τσελίκας, ο ρεπόρτερ, ο πρωινός στο Sky, και κυνηγάει να βρει ποιοι είναι αυτοί που βγαίνουν έξω για να τους μαζέψουν μέσα. Έτσι λοιπόν βρήκε έναν ηλικιωμένο σήμερα το πρωί να κυκλοφορεί ελεύθερος στα πάρκα. Όχι, εδώ. Καλημέρα κύριε, καλημέρα σας. Δεν πρέπει να είστε και λίγο σπίτι, να κάτσετε λίγο σπίτι. Γιατί σπίτι δεν κάνουμε. Όχι, έχουμε βαρθεί. Έρωτα πάει, θα ψοφήσουμε. Έχουμε βαρθεί. Έρωτα πάει, θα ψοφήσουμε. Φίρνα, τι έχεις, είσαι άρρωστη? Αδύνατο να αρρωστήσω, είμαι πλούσια. Αυτή η τελευταία είναι η Βίρνα Δράκου από την γνωστή σειρά. Τη ρωτάει ο άλλος εκεί αν είναι άρρωστος, άρρωστη, και αυτή απαντάει με ένα πολύ ωραίο ύφος, κάτι για τα δανδουλάκι στα νιάτα της, ότι αδύνατο να αρρωστήσω, είμαι πλούσια. Οπότε αυτό το κρατάμε για να δείτε ότι αν ήσασταν και εσείς πλούσιοι δεν θα αρρωσταίνατε, όπως η Βίρνα Δράκου που δεν έχει αρρωστήσει. Πήγατε και γίνατε εργάτες, συνταξιούχοι, υπάλληλοι σε σούπερ μάρκετ, γιατροί. Τόσα χρόνια για να αρρωστήσετε. Δεν γίνατε πλούσιοι, υπήρχε και αυτή η επιλογή. Αλλά δεν το διαλέξατε, διαλέξατε όλα τα υπόλοιπα. Ένας κύριος ήταν αυτός, ηλικιωμένος, και ένας άλλος επίσης ηλικιωμένος, τον βρήκε πάλι ο Τσελίκας το πρωί, αλλά προς στιγμήν ξέχασε και την ηλικία του. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Για πού είχατε πάει, πάτη ή έχετε πάει? Είχα από το σπίτι μου, έφυγα. Το σπίτι μου είναι μετά τους Αγίους Αναργύρους. Η πρώτη στάση είναι το σπίτι μου. Έχετε ακούσει σε εκκλήσεις που λένε ότι δεν πρέπει να βγαίνετε, γιατί είστε, πόσο ετών είστε? Αχ, 82 και πάτα 83. Όχι, 88 και πάτα το 89. Μάλιστα. Δεν πρέπει να βγείτε, γιατί ξέρετε υπάρχει πρόβλημα. Έχω την πίστη μου επάνω και δεν φοβάμαι κανέναν. Αλλά πρέπει και ο πιστός να προσέχει. Πιστεύω. Είσαι έναν Θεό και όλα τα υπόλοιπα πιστεύω. Λαλημένοι είναι όλοι. Σιγά σιγά φαίνεται, αυτό αποδεικνύεται. Με στοργή θα το αντιμετωπίσουμε και με κατανόηση. Και εμείς ανήκουμε σε αυτούς. Και εσείς που ακούτε ανήκετε στους λαλημένους. Και ακόμη έχουμε μια εβδομάδα. Πόσο έχουμε που είμαστε σε αυτό το καθεστώς? 10 μέρες. Επειδή προβλέπεται να είναι λίγο μεγάλο αυτό το καθεστώς. Οπότε θα κάνουμε υπομονή και θα τα αντιμετωπίζουμε όλα με κατανόηση όπως πρέπει. Αυτοί οι δύο ηλικιωμένοι φύγανε από το σπίτι, βγήκαν έξω στα πάρκα, κάνανε διάφορα. Υπάρχει ένας άλλος που είναι νέος, αν και νέος και ακμαίος. Πήρε τα μάξι του και άρχισε να τραγουδάει τη Ρόζα μέσα στα μάξι. Να δούμε αν θα καταλάβετε ποιος είναι. Ήταν ο Τσίπρας. Ήταν ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν. Ένα παλιό βίντεο, αλλά δεν ξέρω, κάνει καριέρα τώρα ξανά. Το παίζαμε και τότε. Από το 15 είναι, στη γιορτή του είχε βγει. Είχε πάρει ένα μάξι, σαλεμένος από τότε ο Τσίπρας. Και γυρνούσε στους δρόμους της Αθήνας νύχτα και τραγουδούσε τη Ρόζα. Βγήκε τώρα ξανά. Προφανώς λόγω των περιορισμών είπαν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν αντίσταση, να βγάλουν ένα παλιό βίντεο και να έχουν τον αντιστασιακό αντάρτη ηγέτη τους να τραγουδάει στους δρόμους και να οδηγάει μέσα στη μαύρη νύχτα μόνος πια, γιατί δεν υπάρχει και κανείς μέσα στη μαύρη νύχτα, μόνο οι μπαμπούλες. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα. Αν μπείτε και δείτε τι ακριβώς, έχουμε πολλές Παγκόσμιες Μέρες σήμερα, με αυτό το αστείο που παίζει με τις Παγκόσμιες Μέρες. Είναι λοιπόν η Παγκόσμια ημέρα αστρολογίας, η Παγκόσμια ημέρα γαλλοφωνίας, η Παγκόσμια ημέρα της γης, η Παγκόσμια ημέρα της γαλλικής γλώσσας, η Παγκόσμια ημέρα αποχής από το κρέας. Ποιος το σκέφτηκε αυτό, έχουμε παρακάτω. Η Παγκόσμια ημέρα αφήγησης, η Παγκόσμια ημέρα θεάτρου για παιδιά και νέους, έχει εξειδίκευση όχι για μεγάλους, η Παγκόσμια ημέρα στοματικής υγείας, η Παγκόσμια ημέρα σπουργητιού. Αυτό ποιος το σκέφτηκε, να έχει το σπουργίτη μια παγκόσμια μέρα. Και τελευταίο και καλύτερο, η Παγκόσμια Μέρα Ευτυχίας. Σε αυτή θα σταθούμε λίγο, γιατί νομίζω όλοι είμαστε σε μια ευτυχία. Δίδεται, ακολουθεί ορισμός της ευτυχίας από τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Το ερώτημα είναι τι κάνει τους ανθρώπους ευτυχισμένους. Τι κάνει τους ανθρώπους ευτυχισμένους. Δεν είναι το χρήμα. Δεν είναι το εισόδημα που κάνει τους ανθρώπους ευτυχισμένους. Δεν είναι το χρήμα. Καύλα. Δεν είναι το εισόδημα που κάνει τους ανθρώπους ευτυχισμένους. Φίρνα, τι έχεις, είσαι άρρωστη. Αδύνατον αρρωστήσω, είμαι πλούσια. Αδύνατον. Οι πλούσιοι, όπως ξέρουμε όλοι, δεν αρρωσταίνουν. Επειδή ακριβώς είναι πλούσιοι, όχι όπως οι φτωχοί που αρρωσταίνουν επειδή ακριβώς είναι φτωχοί. Είμαστε λοιπόν στην Παγκόσμια ημέρα ευτυχίας. Ακούσαμε για ποιο λόγο μπορεί κάποιος να νιώθει ή να μην νιώθει ευτυχισμένος. Το χρήμα, εδώ το έλεγε ο Τσακαλώτος, όταν ήταν υπουργός αρμόδιος για το χρήμα και για τα επιδόματα και για τα εισοδήματα, πολλά από τα οποία ήταν λόγω επιδομάτων. Αυτά δεν φέρουν την ευτυχία. Τα φέρουν όλα τα υπόλοιπα. Τώρα ζούμε όλοι σε μια περίοδο ευτυχίας και αυτό οφείλεται για πολλούς και κατά πολλούς κυρίως στον πρωθυπουργό που έχουμε. Δεν έχω αυταπάτες ότι η Ελλάδα άλλαξε. Άλλαξε όμως η ψυχολογία του κόσμου. Ο κόσμος είναι πιο αισιόδοξος. Βέβαια. Πιο χαμογελαστός. Βέβαια. Το βλέπουμε παντού. Το βλέπουμε παντού. Φίρνα, τι έχεις, είσαι άρρωστη. Αδύνατον αρρωστήσω, είμαι πλούσια. Θα το ακούμε αυτό συνέχεια, διότι δεν έχετε μεριμνήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια να είστε πλούσιοι και τώρα θα αρρωστήσετε, θα αρρωστήσουμε. Είναι θέμα, τι μπορεί να κάνει κάποιος τώρα, θα αναρωτηθείτε στο επόμενο δίμηνο ή τώρα ώστε να γίνουμε πλούσιοι για να μην αρρωστήσουμε όπως η Βίρνα Δράκου. Λίγα πράγματα. Αλλά αν και βλέπω μερικοί το παλεύουν ακόμη και σε αυτό το χρονικό διάστημα να γίνουν πιο πλούσιοι. Λέει εδώ μια ακροάτρια, η Λίνα από τη Δράμα πάνω, να υπενθυμίσουμε ότι δεν πάμε την Κυριακή για ψώνια, γιατί και οι εργαζόμενοι έχουν ψυχή. Καλό Σαββατοκύριακο, γιατί είναι ανοιχτά την Κυριακή. Οπότε μεριμνήστε. Τουλάχιστον δουλεύουν που δουλεύουν άπειρες ώρες. Δεν ξέρω αν έχουν δοθεί αυξήσεις, δεν ξέρω αν έχουν προσληφθεί άτομα στα σούπερ μάρκετ. Ο τζίρος των σούπερ μάρκετ πάντως έχει εκτιναχθεί. Διάβαζα κάπου 700%. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα φτάσει και στους εργαζόμενους κάτω, γιατί οι πλούσιοι που δεν θα αρρωστήσουν θα γίνουν ακόμα πιο πλούσιοι και οι άλλοι από κάτω που θα αρρωστήσουν και εξαιτίας και αυτής της κούρασης και της καταπώνησης μέσα στα σούπερ μάρκετ από τους υπαλλήλους και τους άλλους εργαζόμενους. Οπότε λάβετε τα μέτρα σας, συμπεριφερθείτε εσείς πιο ανθρώπινα, αφού δεν μπορεί αυτό το σύστημα να είναι έτσι κι αλλιώς ανθρώπινο. Όπου βλέπετε τον Άδωνη, από ό,τι φαίνεται, τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον ευχαριστείτε στο δρόμο και του λέτε έβγε. Δεν το λέμε εμείς, ούτε σας έχουμε δει να το κάνετε. Ο ίδιος ο Άδωνης λέει ότι του το κάνει ο κόσμος. Εμείς εδώ τα έχουμε ξύλο να χτυπήσω, καταφέρει να είμαστε στο σημείο που είμαστε. Και να ακούω για γκρίνιες, με συγχωρείτε, του πάει πάρα πολύ. Εντάξει. Όταν δίπλα σας λέω είναι αυτή η εικόνα, παρακαλώ πολύ να ακούμε λογικά πράγματα. Ναι, αυτό φαντάζομαι το απευθύνεται στους πολίτες που έχουν τις ερωτήσεις. Όχι, για τους πολίτες δεν έχω κανένα θέμα. Εσείς είναι φανταστικοί οι πολίτες και τους ευχαριστώ για τα άπειρα συγχαρητήρια και τα έβγε. Και τους ευχαριστώ για τα άπειρα συγχαρητήρια και τα έβγε. Μπράβο. Μπράβο, Άδωνη. Μπράβο, Άδωνη. Και επειδή από χτες, από προχτές λέει ο Άδωνης ότι του λέει έβγε ο κόσμος, το ακούσατε αυτό, δεν είναι μοντάζ, είναι κανονικό. Επειδή βγαίνει μεταξύ άλλων και λέει ότι οι πρακτικές θα σταματήσουν αυτό το χρονικό διάστημα λόγω της κατάστασης, έχουμε εδώ μήνυμα. Είμαι δικηγόρος, λέγομαι Τάδε, δεν λέω το όνομα, και σας καταγγέλω ότι σήμερα η πρακτική εταιρεία, τα στοιχεία της οποίας είναι στη διάθεσή σας, πήρε τηλέφωνο κάποια πελάτησά μου, πιέζοντάς την να επιβεβαιώσει τα στοιχεία της για να την ενημερώσουν ότι έχει εκκρεμείς δανειακές όφιλες. Είναι επειδή ακριβώς έχουν σταματήσει οι πρακτικές να κάνουν αυτό το κατάπτυστο και σχρό έργο που κάνουν και με τον τρόπο κυρίως που το κάνουν. Μπορεί όλος ο πληθυσμός της χώρας να εξαλειφθεί από τον κορονοϊό, οι πρακτικές θα μείνουν. Θα μείνουν εκεί και θα παίρνουν τηλέφωνα τους νεκρούς στα γραφεία κηδιών, στα νεκροταφεία, ότι χρωστάνε. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουν να πίνουν αίμα ζωντανών και νεκρών. Ο κύριος Σταϊκούρας, υπουργός οικονομικών, σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή δίνει συνέντευξη και μας εξηγεί μετά την κρίση, μετά την κρίση του κορονοϊού, πού ακριβώς μας περιγράφει, πού ακριβώς θα είναι η οικονομία. Η χώρα θα έχει πολύ μειωμένους αριθμούς οικονομικής μεγέθυνσης. Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Οι δικές μας εκτιμήσεις είναι ότι θα κινηθούμε λίγο πάνω από το 0%. Το 0 θα κάνω κύκλο και εκεί μέσα θα χορεύω. Κι ας μην ξέρω πού πηγαίνω, κι ας μην ξέρω τι γυρεύω. Λίγο πάνω από το 0%. Τη ζωή μου μηδενίζω, πάει να πει πως ξαναρχίζω. Τη ζωή μου μηδενίζω, πίσω δεν ξαναγυρίζω. Θα κινηθούμε λίγο πάνω από το 0%. Σα γιαούρτι ένα πράγμα, του 0% όμως, όχι καν, ούτε καν στο 2%. Αυτές είναι προβλέψεις, προγνώσεις, θα δούμε τι θα γίνει. Μέχρι τότε έχουμε πολύ δρόμο. Σε καιρό δεν έχουμε πολύ, κάποιους μήνες. Αλλά επειδή θα συμβούν πολλά και συμβαίνουν πολλά, όλα αυτά απομακρύνονται πάρα πολύ μακριά, πάνε πάρα πολύ πέρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χθες ο Πρωθυπουργός, στο τρίτο διάγγελμά του, μας είπε τι να κάνουμε, τι δεν πρέπει να κάνουμε, να κυκλοφορούμε, να μένουμε στο σπίτι. Αλλά ήθελε να δώσει, σαν το Αθηνόραμα, πολύ αναλυτικές οδηγίες για το τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε το Σαββατοκύριακο που θα μείνουμε μέσα στο σπίτι. Θα ακούσουμε ακριβώς, τις έχουμε μπλουτίσει λίγο, αυτές τις οδηγίες για να τις καταλάβουμε όλοι. Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι μια ευκαιρία να δείξουμε την κοινωνική μας ευθύνη. Θα κόψω εγώ τον αίμα μου, χάρη στον διάολο. Να πας και 7 μέρες παραπέρα. Να πας και να μην γυρίσεις, έτσι. Αφού δεν θα έχουμε καμία επαγγελματική υποχρέωση, δεν κυκλοφορούμε. Εγώ είμαι μια ώρα ακόμα. Ρε κουστό μου, παιδί. Μια ώρα είμαι, μια πάω, μια πάνω. Μια πάνω, μια κάτω, δεν ξέρω πού να πάω. Μένουμε στο σπίτι και διαβάζουμε. Δεν περπατάνε τ' άστρα, έχει κρυφτεί ο Αυγερινός. Δεν αναπηδάει ο Σύριος, δεν χορεύει ο Αρτούρος. Πρόσφυγας ο καημός κρατάει τις μνήμες στα θυμιατήρια. Ακούμε μουσική. Βλέπουμε ταινίες. Δράση τώρα, Κώστα, δράση! Τώρα! Αργείς! Σκάλωσε το φερμουάρ! Ποιο φερμουάρ, δεν φοράς παντελόνι! Γι' αυτό δεν βρίσκω το φερμουάρ! Επικοινωνούμε με τους δικούς μας, αυτούς που αγαπάμε. Γιατί δεν τα λες! Πάμε για ένα περίπατο. Μπορώ να περπατήσω στη θάλασσα, σαν τον Ιησού Χριστό. Για τρέξιμο μόνοι. Τρέξε, μικρούλι, γιάννας μικρούλι, άντρας ωραίος γερός. Και σε κάθε περίπτωση αποφεύγουμε τις συναθρήσεις. Όπα, τέτοια, ένας. Πυρνα, τι έχεις, είσαι άρρωστη? Αδιάδανο αρρωστήσω, είμαι πλούσια. Αυτό το άτου Άδωνη, με αυτό το άτου Άδωνη θα βγάλουμε όλη την κρίση, τα χρόνια της καραντίνας. Οπότε ο Άδωνης στα χρόνια της, όχι χολέρας, της καραντίνας, κάπως έτσι θα το πάμε, δίνει μια όθηση, είναι, λειτουργεί έτσι ανεβαστικά κάπως και κολλάει και μπαίνει παντού. Πατάει άνετα σε οτιδήποτε. Έτσι λοιπόν θα το ακούμε. 2.11 10.80 8.80 το τηλέφωνο επικοινωνίας σας περιμένει μέσα με πολύ μεγάλη χαρά. Πείτε το ό,τι θέλετε. Πώς περνάτε στο σπίτι, τη δική σας όμορφη ρουτίνα που έχετε φτιάξει. Φτιάξτε ρουτίνες. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό όλες αυτές τις μέρες και αυτές που έρχονται. Και είναι ξεκουραστικό. Και κάντε και χειρονακτικές εργασίες. Αυτές καταπραίνουν τα νεύρα, τα οποία θα είναι πολλά. Το μυαλό, το οποίο δεν μπορεί να περιοριστεί σε τείχους, όπως όλοι γνωρίζουμε. Οπότε βρείτε δουλειές ωραίες, χειρονακτικές, μαγειρέματα, φυτέματα, κυπουρικά και άλλα. Θα βρείτε με τα χέρια να κάνετε πάρα πολλά πράγματα. Τακτοποιήσεις, πάσης φύσεως και παντός είδους. Αυτές πάντα είναι χρήσιμες. Οπότε κάντε τέτοια. Αν έχετε και άλλες ιδέες, πάρτε να προτείνετε στον Αποστόλη μέσα για να τα ακούσουμε από Δευτέρα να είναι χρήσιμα για όλους. Παραπολιτικά.gr είναι το. Το βλέπω. Radio παπάκι. Ήταν τα ακουστικά πάνω στο radio και λέω κάτι δεν πάει καλά. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr το mail εδώ του σταθμού. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Το επίσημο site είναι ελληνοφρένια.net.gr και μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους όποτε θέλετε. Στο YouTube είμαστε στο official. Από κάτω έχει και εγγραφή να κάνετε και έναν διάλογο που γίνεται πάντα για φλέγοντα θέματα. Λέει εδώ ο Βασίλης από το Λονδίνο. Από το Λονδίνο, Βασίλης. Ρε Θύμιο, λέει, κάνει ένα σχόλιο για τη στήριξη από τους πλούσιους. Όταν κάηκε το σπίτι του Θεούλη, το Notre Dame, ρίξαν δισεκατομμύρια. Σιγά μη ρίξαν δισεκατομμύρια και εκεί. Τώρα που καίγονται τα σπίτια μας, κάνουν ποδαρικό με ένα κολόχαρτο. Κάνουν ποδαράκια, λέει, με ένα κολόχαρτο. Ναι, και οι SEO των εταιριών στέλνουν μηνύματα στήριξης. Μας έχουν ταράξει τη στήριξη μέσω mail Βασίλης από το Λονδίνο. Αυτά γίνονται όταν εκλιπαρείς τη στήριξη κάποιου που έχει πάρα πολλά. Εγώ με άλλης λογικής, να μην εκλιπαρούμε καμία στήριξη. Τι την κάνουμε τώρα αυτή τη στήριξη. Μια ωραία κουβέντα, νομίζω δεν είναι της παρούσης. Αυτά θα τα πιάσουμε πάλι. Θα τα πιάσει και η κοινωνία, θα τα πιάσει και η ανθρωπότητα από την αρχή μόλις τελειώσει αυτή η περιπέτεια. Νομίζω θα ξανατεθούν κάτω πάρα πολλά θέματα από αυτά που... Μανιωδώς εδώ και 20, 30, 40 χρόνια νεοφιλελεύθεροι και άλλοι πολλοί παπαγάλοι θεωρούν ξεπερασμένα. Ήρθε όλο αυτό το σοκ, έρχεται αυτό το σοκ και τα βάζει ξανά στην επικαιρότητα και ξανά μπροστά. Και αναγκαστικά βάζει την ουσία των πραγμάτων μπροστά. Από το τι υγεία θέλουμε, από το τι παιδεία θέλουμε, τι κράτος θέλουμε, τι πλούτο θέλουμε, πού πάει ο πλούτος, ποιος τον έχει τον πλούτο, γιατί να υπάρχουν φτωχοί. Για να μην ξεχνάμε ότι μέσα σε όλα αυτά έχουμε και μετανάστες, έχουμε και προσφυγιά. Συνεχίζεται το δράμα τους και επιτείνεται λόγω και του κορονοϊού. Με αυτά τα πάρα πολύ ωραία, έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού και αμέσως μετά τις πρώτες διαφημίσεις. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Σταθμός Παραπολιτικά είναι εκεί. Ναι, ναι. Μπορώ να σας ρωτήσω αυτό που έχετε βάλει το τηλέφωνο για το θέμα του κορονοϊού, κάτι. Για πείτε μου. Άκουσα χθες στο ραδιόφωνο ότι η Ένωση Βενζινοπολών ζήτησε από την κυβέρνηση να εκδώσει διάταξη αστυνομική να τηρηθεί αυστηρά, να καταργηθεί το πλήσιμο των αυτοκινήτων στα πλυντήρια. Στα βενζινάδικα δηλαδή. Ναι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να πλύνω το αυτοκίνητο, αλλά ρωτάω και μου κάνει εντύπωση γιατί αυτό το πράγμα. Φοβούνται μήπως, ας πούμε, το πλήσιμο εκτοξεύονται στα γονίδια από τα αυτοκίνητα σε αυτούς που πλένουν το αυτοκίνητο. Α, λες, δεν ξέρω, το Βελόπουλος δεν τα έχει σκεφτεί αυτά. Μπορεί. Άρα αυτό μεταδίδεται και από, από τον ατμόσφαιρα. Αυτά τα άρα, κύριε, που βγάζουμε όλοι συμπεράσματα, ο κάθε άσχετος, αφήστε τα άρα τα εύκολα. Όχι, εγώ εσάς ρωτάω που. Δεν ξέρουμε τι είμαστε εμείς για να ρωτάτε. Είμαστε ειδικοί. Σε μέσο ενημέρωση πήρατε. Είναι ο ένας πιο άσχετος από τον άλλον. Με συγχωρείτε, εσείς έχετε βάλει στο ραδιόφωνο ότι να σας παίρνουμε σε αυτό το τηλέφωνο, σας ρωτάμε για τα θέματα αυτά. Α, ναι, βεβαίως. Τώρα τι είχατε στον άσχετο, στον υπάλληλο, κατάλαβες. Εσείς είσαστε υπάλληλος. Μήπως πρέπει να με παραπέμψετε σε κάποιον ειδικό τότε. Ναι, εδώ, ο ειδικός εδώ περίμενε. Δεν δουλεύει από το σπίτι, περίμενε εσάς. Πότε θα πάρετε τηλέφωνο. Πάρτε στο 1135 να ρωτήσετε. Κύριε μου, συγγνώμη, ο σταθμός. Εσείς δεν είναι ο σταθμός παραπολιτικά, εκεί. Όχι, κύριε, έτσι το είπα, χαριτολογώντας. Τι σταθμός παραπολιτικά, σε σπίτι πήρατε. Είχαμε εμείς τέτοια όρεξη τώρα. Με συγχωρείτε, εγώ στο σταθμό παραπολιτικά. Πάτε στο τηλέφωνο αυτό. Ωραία, δεν ξέρω τι έγινε. Πήρατε λάθος αριθμό, δεν ξέρω. Εδώ είναι σπίτι. Με συγχωρείτε, αν πήρα λάθος αριθμό, συγγνώμη. Α, παρακαλώ, να είστε καλά, δεν τρέχει τίποτα. Συμβαίνουν αυτά, άνθρωποι είμαστε. Συγγνώμη. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Ο πιο χειρότερος ιός δεν είναι ο κορονοϊός. Είναι ο βρώμικος και αδίστακτος καπιταλισμός. Παλιό, αλλά καλό. Έλα, γεια. Αλλά καλό, σε παρακαλώ. Ναι, βέβαια, πάντα, γεια. Να σου πω, δεν έχω ακούσει την εκπομπή σήμερα για την τηλεπερφόρμανση. Φαντάζομαι το έχετε διαβάσει. Ποια τηλεπερφόρμανση? Την τηλεπερφόρμανση, την εταιρεία τηλεπικοινωνιών, όχι τηλεπικοινωνιών, εξυπηρέτηση πελατών τέλος πάντων. Τι έκανε? Έχει γύρω στου 8.500 υπαλλήλους, του οποίου του βάζει να δουλεύουν κανονικά και χωρίς καμία προστασία. Ωραία, και. Τίποτα, μωρέ. Η Αγγλία το κάνει αυτό. Τι είπα να πει, αν εκτεθούμε όλοι δεν κινδυνεύουμε. Πάμε, γιόλο. Α, συγγνώμη. Στην Ελλάδα είμαστε. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και γι' αυτό σε ευχαριστώ. Αχ, Ελλάδα, θα σ' το πω. Πριν να λύσεις πετεινό, 13 φορές μ' αρνιέσαι. Με κβιάζεις, μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς. Μα κι απάνω μου κρεμιέσαι. Ναι, ναι, και γι' αυτό σε γαμώ. Κι αυτό. Κι άλλο ένα πραγματάκι. Κάτι άκουσα. Ζητάνε 15 χώρες ανά τον κόσμο από την Κούβα, λέει, ένα φάρμακο. Κούβα! Resistance, Κούβα! Represent, represent, Κούβα! Οριζόντε λα μπέλα μπάνα! Represent, represent, Κούβα! Τα κομμούνια, ρε, θα μας σώσουνε, ρε, τα κομμούνια. Εκεί καταντήσαμε, πού φτάσαμε, πού φτάσαμε. Ήρθαν οι νεοφιλελέρες για να μας σώσουν το κουπούνια. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Τον κύριο που μιλάει τώρα στο κανάλι σας εκεί πέρα, ότι των Πακιστανών τα μαγαζιά στην Αχανών κλείνουνε. Πέτανα, κύριε, δεν κλείνουνε και τα κουρία. Κουρεύονται οι Πακιστανοί και θα είναι φρεσκοκουρεμένοι και βαμμένοι. Και εμείς είμαστε σαν τα γάρια μέσα στο σπίτι, λες και έχουμε κομμουνισμό. Άγια, γεια σου. Γεια σου. Λοιπόν, τάξε μου. Θα σου τάξω μια λαμπάδα ίσα με το είναι οπί σου. Δεν σ' άρεσε. Λέγε τώρα. Καλή. Λοιπόν, βρήκα το φάρμακο για να ξεχνάμε τις μαλακίες της προηγούμενης εκπομπής. Το αντιρουφιανικό είναι, το έβγαλε. Όχι. Δεν το παίρνεις πρώτα από το στόμα, το παίρνεις από τα αυτιά. Και λέγεται ελληνοφρενικό. Μία ώρα την ημέρα ελληνοφρενικό. Ξεχνιούνται όλες οι υπόλοιπες μαλακίες. Καλημέρα. Κάθε ποδραδιάζει όλη στη γραμμή. Νο, νο, ενώ. Στο παλιό κουτούκι του Κατζησαρή. Ένας πλάι στον άλλο. Νο, νο, ενώ. Να βγει ως εφτάς η παλιό παρέα και ο αλλάξαμε λίγο το τραγούδι. Βάλαμε τον Γιώργο Παπανδρέου να προειδοποιεί και να δηλώνει την απαγόρευση, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Έχουμε και μηνύματα εδώ. Ωραίοι προβληματισμοί γενικότερα. Τώρα, λέει, η Superstar έγιναν οι ερευνητές για το εμβόλιο, λέει εδώ ο Κώστας. Τόσα χρόνια πριν ήταν ξεχασμένοι στα εργαστήρια με τα 800 ευρώ και με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ενώ ποδοσφαιριστές και απανταχού παγκοσμίως διάσημοι, γκλαμουράτοι, τσέπωναν τα εκατομμύρια. Να, μια στρέβλωση του δυτικού πολιτισμού. Ο ερευνητής για ένα εμβόλιο να παίρνει 800 ευρώ, και αν, και στην ουρά για να βρει δουλειά, και ο ποδοσφαιριστής που κλωτσάει μια μπάλα, επειδή φέρνει άπειρα δισεκατομμύρια και εκατομμύρια στις τσέπες ιδιοκτητών, τηλεοπτικών, διαφημίσεων, εταιριών και στα άλλα κομμάτια του αθλητισμού, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, να παίρνει εκατομμύρια. Και συνεχίζει ο Κώστας, γιατί παρενέβη και εγώ στα ενδιάμεσα. Ας πάνε αυτοί οι γκλαμουράτοι να βρουν το εμβόλιο που τόσο προσκυνάμε σαν θεούς οι περισσότεροι στα δύσκολα μας θυμούνται. Επιπλέον τώρα γίνονται προσλήψεις στην υγεία, τόσα χρόνια έκαναν τους Κινέζους, μιλές για Κινέζους. Γίνονται διάφορα. Και ένα άλλο μήνυμα. Από τα πολλά, ο Χρήστος λέει: άμα κρατήσει καραντίνα κανένα μήνα ακόμα, να δεις που θα βγουν στα μπαλκόνια να χειροκροτάνε και τους οδοκαθαριστές που θα μεριμνήσουν οι άνθρωποι να μην μας φάνε τα ποντίκια. Την απεργία τους μια φορά δεν τη χειροκρότησαν. Ποτέ. Καλημέρες. Καλημέρες λοιπόν και στο Χρήστο. Γενικώς όλοι αυτοί που βγαίνουν και χειροκροτάνε, καλό είναι σαν ένδειξη αλληλεγγύης ο πολλής κόσμος έτσι από τον μπαλκόνι του να χειροκροτάει τους γιατρούς προχτές, δεν ξέρω τους. Εργαζόμενος στην καθαριότητα αύριο, τους ντελιβεράδες ή ό,τι αποφασιστεί ή ό,τι πέσει σαν ιδέα. Αλλά είναι καλό να αναλογιστούν όλοι αυτοί από τα μπαλκόνια που χειροκροτούν τώρα πόσους έχουν χειροκροτήσει τις προηγούμενες δεκαετίες με όλα αυτά τα παλαβά που λέγανε και που συνέβαιναν. Πόσους έχουν ενισχύσει με το χειροκρότημά τους, πόσους έχουν ψηφίσει με το χειροκρότημά τους. Και είναι ένας ωραίος επίσης προβληματισμός, μια που είμαστε στην εποχή που σκεφτόμαστε τι έχει πάει λάθος τώρα που κινδυνεύουμε περισσότερο. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, υπάρχουν και πολλοί στο διαδίκτυο οι οποίοι φτιάχνουν τραγούδια σχετικά με όλα αυτά που γίνονται. Έχουμε ακούσει την προηγούμενη όλη τη βδομάδα 2-3. Θα ακούσουμε άλλο ένα τώρα από μια κοπέλα. Δεν τους ξέρουμε αυτούς τους ανθρώπους. Μας τα στέλνουν, τα μεταδίδουμε όπως έρχονται. Γε μου, σε κοιτάζω από ψηλά και καμαρώνω. Δεν περίμενα να δώσεις τόσο χώρο. Πιο κατέβεις κι από μένα είσαι εσύ. Γε μου, το μισό πλανήτη έχεις αφανίσει. Δεν θα έχεις άνθρωπο να σε ψηφίσει. Βρε παλιό παιδό με έχει συγκινήσει. Γε μου, τι άλλο θα κάνεις πέ μου. Απ' τη μία ο σεισμός μες στη Τουρκία. Απ' την άλλη νεκρά όλη Ιταλία. Γε μου στην Ελλάδα ο ιός. Γε μου όλοι οι άνθρωποι κλεισμένοι με. Γεια μου και τα λοιπά. Είναι ο μπαμπάς Μητσοτάκης από τον άλλο κόσμο που μιλάει στο γιο του Μητσοτάκη, πρωθυπουργό της χώρας, της Ελλάδας. Για την Ελλάδα μιλάμε. Αυτό το παλιό τραγούδι του Κόκοτα, λέει εδώ ένας άλλος ακροατής. Καλησπέρα. Έχετε, λέει, πάρει χαμπάρι κάποιους που συνδέουν τον κορονοϊό με το 5G δίκτυο και με θεωρίες συνωμοσίας παγκόσμιας κυριαρχίας των Ιλουμινάτη? Τι φάση? Όχι. Μέχρι εκεί δεν έχουμε πάει. Σύνδεση δικτύου τηλεφωνίας και όλο αυτό το δίκτυο, το 5G που λένε, με τον κορονοϊό δεν το είχαμε σκεφτεί. Είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Τώρα που το λέμε, σίγουρος από τους 100 που ακούνε, οι 20 είναι σίγουροι, πεισμένοι ότι κάτι παίζει. Οι άλλοι 80 θα το ψάξουν, είμαι σίγουρος, ενώ όλοι τα καταγγέλουν αυτά και λένε όχι σε θεωρίες συνωμοσίας. Ωραία ιδέα μας έδωσες να ασχοληθούν στο σπίτι που κάθονται και με αυτό. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ενώ έχουμε ένα θέμα σαν πλανήτης και σαν χώρα, και ενώ το επόμενο θέμα είναι η οικονομική κρίση που θα ακολουθήσει του πρώτου θέματος, υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τον νοιάζουν όλα αυτά, δεν μασάει από όλα αυτά, δεν τον απασχολούν καθόλου, έχει τον ίδιο χαβά. Και συσχετίζω με αυτά που μου κάνανε εμένα όταν μπήκε στη Βουλή Ένωση Κεντρών οι Αμερικάνοι, με τις πρέσπες, με τις επισκέψεις του πρέσβη στο γραφείο μου, με εκείνες τις πιέσεις να ψηφίσω τις πρέσπες και λοιπά, με τη διάλυση μετά του κόμματος που μου αρπάξανε βουλευτές, όλα αυτά. Και λέω πόσο βρώμικη είναι η χώρα και πόσο λίγο ο κόσμος με έχει προστατεύσει σε αυτόν τον αγώνα που δίνω 40 χρόνια. Από τα 40 χρόνια τα 36 με αφήσατε τελείως απροστάτευτο και τα 4 που έκανε ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος τη θυσία και με ψήφισε, δεν καταλάβατε τι αγώνα έδινα και η μισή από εσάς με εγκαταλείψατε. Υπάρχουν θέματα, θέλω να πω. Είναι ο κορονοϊός, okay, αλλά έχουμε εδώ τον Βασίλη Λεβέντη, το παράπονο του Βασίλη Λεβέντη, όλα αυτά που του έχουν συμβεί, που τον εγκατέλειψε ο κόσμος, που πήγε ο πρέσβης και τελικά ο πρέσβης τον έβγαλε εκτός βουλής, η Αμερική δηλαδή, μεγάλη δύναμη. Όλα αυτά πριν τον κορονοϊό. Είχαν ασχοληθούν με το Λεβέντη, γι' αυτό ξεχάστηκαν οι μεγάλες δυνάμεις. Με το που τέλειωσαν με το Λεβέντη, τον βγάλανε από τη Βουλή. Αρχίσανε μετά τα 5G και τους κορονοϊούς, όλα αυτά τα οποία τα ξέρουμε, δεν χρειάζεται να λέμε περισσότερα. Καταλαβαίνει ο καθένας τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Το δεύτερο μέρος του λαού, ο όριμος, όπως πάντα, κλεισμένος, καραντινιασμένος, ακολουθεί. Αχ, τι Τσούζω. Τσούζι, να το κάνω μάκια να περάσει, χαρά μου. Ναι, είμαι μια φούλα. Δεν είμαι vegan φούλα. Μου αρέσει πολύ το κρέας. Είχα πάρει τηλέφωνο το Λί. Αποστόλης. Είχα πάρει τηλέφωνο το Λάκο. Αποστόλης. Το καραφλό ιδέ. Αλλά να σου πω και του είναι κάτι μηνύματα. Γιατί του έλεγα, ξέρω εγώ τι δουλειά έχει εσύ με Μαρκόπουλο και κάτι τέτοια. Αλλά προσεκτικά πάντα, γιατί αυτό είναι τη μήνυση, ξέρει. Όταν του έγραφα, δεν μου λε, μιλάτε καθόλου με του επόμενου, με τα παιδιά τη Εμιλοφρίνε και τέτοια. Δεν τα διάβαζε αυτά. Κοκοκό. Δεν τα διάβαζε. Φαίνεται, δεν ανταλλάσσετε κουβέντα, δεν ανταλλάσσετε ούτε βλέμματα. Τι να πούμε, παιδί μου, για τέτοια είμαστε. Καλά, ο κορονοϊό, ξέρουμε, μάθαμε. Έχει ακούσει για άλλου ιού πώ μεταδίδονται. Άστο. Αυτός ο Μπογδάνος θα παίρνει τα χάπια του. Από ό,τι φαίνεται όχι. Ο Ελίτης δεν είπε για απομονωτισμό, γιατί έβαλε Ελίτη ο Μπογδάνος. Θα έχουμε μας είσαι καταντήσει ρε μαλάκα να παρακολουθούν Μπογδάνο. Γι' αυτά είστε έτσι κι αλλιώς. Έβαλε Ελίτη. Σίγουρα Ελίτη ή είπε για τον Ελίτη και έβαλε σε φέρι, ξέρω εγώ. Όχι, όχι, όχι, έβαλε αυτό που είπε. Τυχαία, κατά λάθος. Κάνα συνεργάτης, από λάθος θα έβαλε το σωστό. Όχι, παιδί μου, αυτό απλά, αυτά απλά τα ακούει, δεν τα καταλαβαίνει. Απομονωτισμό. Ξέχασε ότι στην Ευρώπη και στην ΕΟΚ μας έβαζε ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής. Τα ξέχασε ότι αυτό το κόμμα που είναι μέσα είναι υπέρ της Ενωμένης Ευρώπης, των Ενωμένων Ταμείων και όλα αυτά. Τα ξέχασε. Χάσο είναι αυτό. Δώστε του τα χάπια, ρε παιδιά, όταν έρχεται εκεί πέρα. Λοιπόν, θέλω να διαμαρτυρηθώ. Δεν αφήνουμε τους χριστιανούς να τελέσουν ελεύθερα την πίστη τους. Εγώ πιστεύω ότι όλοι οι χριστιανοί πρέπει να πάνε στην εκκλησία, να κοινωνήσουν, να κλείσουν τις εικόνες, μετά να τους εγκλωβίσουμε σε ένα χώρο, να μην στείλουμε γιατρούς γιατί αυτοί πιστεύουν στο Θεό. Και όποιος είναι πιστός θα τον βοηθήσει ο Θεός. Όποιος δεν είναι, θα φτάνει. Οκ, ας το ρισκάρουμε. Το παίζω. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Γιατί λέμε για τους χριστιανούς, αλλά λέμε και για κάτι καραγκιόζιδες. Έγινε μια και καλά αντιφασιστική διαδήλωση από ΜΚΟ και μέλη μια πεπτοαριστερή οργάνωση στη Μυτιλίνη. Και αυτοί οι τύποι δεν σκεφτήκανε καν ούτε σε τι κίνδυνο βάζουν τους ανθρώπους πραγματικούς πρόσφυγες, αν κολλήσουν κάτι στη διαδήλωση που ήταν ο ένας δίπλα στον άλλον και μετά πάνε και το μεταφέρουν στον καταβλισμό. Όλα για το Θεαθήνε και για την Κονόμα είναι. Καταλάβαμε ποια είναι η ψευτοαριστερή οργάνωση και ποιες είναι και η ΜΚΟ. Έλα, γεια σου. Να δώσεις χαιρετισμούς και στο Θήμιο. Εγώ θέλω να πω το εξής για την Παρασκευή. Θέλω ένα τραγούδι από τον Τζιμάκο τον Πανούση, το Φάτε Τους. Πάνω στους καναπέδες, στους σπιτιού μας τους χαφιέδες. Φάτε τους, φάτε τους. Το αφιερώνω σε όσους ψήφισαν το κόμμα που πρότεινε τον προηγούμενο πρόεδρο της Δημοκρατίας, το Μπάκη. Στο μπιντε, στο κομμωδίνο, στου παππού το ματολίνο, φάτε τους, φάτε τους. Που ήταν σε όλα τα μέτρα αυτά ενάντια στα εισοδήματά μας, στη συντάξη, στα εργατικά δικαιώματα, σε όλα. Και σε όσους ψήφισαν το κόμμα που πρότεινε αυτή την πρόεδρο δημοκρατίας, που την πρότεινε και ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια και η Νέα Δημοκρατία, η οποία ως πρόεδρος του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας... Μακρηγορείτε κύριε. Η ζωή μας ένα χάλι, σαν ελληνικά μπουγκάλι. Φάτε τους, φάτε τους. Τελειώνω. Συνένεσε και ψήφισε υπέρ με ψήφους 3-2 στο ότι είναι νόμιμες όλες αυτές οι άδικες ληστρικές επιδρομές που έγιναν στα εισοδήματα. Ωραία. Είναι τόσο μεγάλο που δεν θα μπει αφιέρωση. Να είστε καλά. Αριστερό μου παρελθόν πάρ' το χαμπάρι. Το κοινοβούλιο μυρίζει Φρανς Τσακάρι. Είναι γραμμένο στο Διογέννη το πιθάρι. Έξω οι βάσεις του θανάτου απ' τον Άρη. Και τώρα αυτό το σάπιο κάραβο με τα σάπια κουπιά και με τα σχισμένα πανιά έχει και την ατυχία να έχει και το χειρότερο καπετάνιο. Δεν έχει καν καλό μούτσο. Κατάλαβες, Απόστολε, είναι τρίπιο από παντού. Ναι, αλλά τι καλό έχει. Τι καλό έχει. Μούτσο. Πούτσο, ναι, αυτό. Βέβαια. Δεν έχει κάτι να χαρίσει. Μέσα πάλι καράκια μια φοράκι και πάνε να βρουν τη χαρά. Όνειρο δεν σε μετάξω στην γλωσσή και ένα πλωτή βασιλικό παίρνω στα αυτή. Όνειρο δεν μου σε μετάξω την γλωσσή και ένα πλωτή βασιλικό παίρνω στα αυτή. Αυτό είναι από ταινία του 1960. 60 χρόνια πριν είναι τα Γεροντοπαλίκαρα. Εκεί η ταινία είναι η Χιονάτη και τα 7 Γεροντοπαλίκαρα. Ο Βασίλης Αυλονίτης, ο Μίμης Φωτόπουλος, ο Νίκος Σταυρίδης, ο Ορέστης Μακρύς, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, ο Χρήστος Ευθυμίου και ο Αλέκος Λιβαδίτης που μπαίνει μέσα στο σπίτι τους, μέσα σε ένα ωραίο δάσος, η Τζένι Καρέζη και τους αναστατώνει, η Χιονάτη. Και εδώ είναι την ώρα που κάνουν τρέξιμο τα Γεροντοπαλίκαρα. Ανά 7 εκείνη την εποχή. Η σκηνοθεσία και το σενάριο του Ιάκουβου Καμπανέλη, όπως πληροφορούμαστε. Ήταν μια πολύ ωραία ταινία, δροσερή. Παίζεται που και που ακόμα. Οπότε, επειδή υπάρχει απαγόρευση, γυρίσαμε σε εκείνα τα χρόνια που κάνανε γυμναστική, όχι κατά μόνας, που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όλοι μαζί τρέχανε στο δάσος. Και με αυτά φτάσαμε προς το τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελιές, αφιερώσεις σας. Αυτές μας πάνε στο μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σας και καλή δύναμη. Βλέπω στιγάκια με κάποιο χιούμορ, υπάρχει και τέλος σαν τον Έσοπο. Νιώθω σαν κάτι που μενούλες του 40 που πλέκαν κάλτσες για το μέτωπο. Έτσι είπαμε, μωρή. Ήρθε ο ιός και χαθήκαμε αντίπ. Έμα, είδες κάτι πράγματα που μας δένουνε. Πω. Θες μια άκρη για την Παρασκευή. Ο Σύρτης από Γιώργο Αλκαίο. Είναι αυτό που λέει: έχω κλειδωθεί στο σπίτι. Αυτό. Και δίπλο έβαλα Σύρτη. Πώς με καταλαβαίνει. Δεν το ξέρω, από κάτι φυλάρακα το χωριό. Είμαι σίγουρη. Λοιπόν, θέλω όμως παράλληλα μαζί του και τις χειρότερες κυβερνητικές δηλώσεις των τελευταίων ημερών. Ότι πίστεψε με, εγώ αυτούς φοβάμαι περισσότερο παρά τον κορονοϊό. Συμπολίτες μου, είμαστε σε πόλεμο με έναν εχθρό που είναι αόρατος. Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι μία και αδιαπραγμάτευτη. Μένουμε λοιπόν σπίτι. Έχω κλειδωθεί στο σπίτι, δίπλα έβαλα σύρτη. Με την κόλια σου ανοίξω, πως πονάω μη σου δείξω. Το που άλλοτε το είπανε κοκκούνινγκ, σήμερα είναι ανάγκη και χρέος για όλους. Ας μείνουμε μόνοι. Και απομονωμένοι. Δάκρυσε και το φεγγάρι. Μένουμε λοιπόν σπίτι. Έχουμε πόλεμο, μη το γελάς μωρό μου. Για δες πως με κοιτάει σπίτι ο νοικοκυρά. Κοίτα ποιοι παίρνουν τα τραγουδιά μου μωρό μου. Και τα πουλάνε σαν απορρυπαντικά. Γιατί θα ρεις ότι δεν κόβω τα μαλλιά μου. Γιατί φοράω σκουλαρίκια καημαλιά. Να βάλετε την Παρασκευή ξανά το ηχητικό που μιλάει ο Άδωνης μαζί με τον γιατρό και του λέει ο γιατρός αυτό που πρέπει να του πει. Και πρέπει αντί να γκρινιάζουμε όλη την ημέρα και ο ένας να κάνει απεργία στον άλλον, να κάνουμε δουλέψουμε λίγο παραπάνω, να περάσει πατρίδα να πάει μπροστά. Αυτό λέω εγώ. Να δουλέψουμε αλλά να έχουμε και αξονικό. Διότι θα έχουμε αξονικό, θα έχουμε. Από σήμερα θα δουλεύει, ότι άλλο το μέρη και μετά θα δουλεύει. Να σας πω κάτι, ξέρετε τα τόσα χρόνια που έχουμε μόνο έναν αξονικό. Αυτό που λέτε εσείς, διαφυγόντα κέρδη και τόνα και τ' άλλο, πόσες χιλιάδες αξονικές έχουν πάει στον ιδιωτικό τομέα επειδή δεν έχουμε δεύτερο αξονικό να λειτουργεί. Το ξέρετε αυτό. Το ξέρετε ότι επί έτη πολλά από τις 60 που θέλουμε την ημέρα αξονικές, οι 25 ή 30 πηγαίναν στον ιδιωτικό τομέα. Λοιπόν, τι μας λέτε τόσο καιρό και τόσα χρόνια για εξοικονόμηση χρημάτων. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, ότι είναι. Μάλλον δεν ακούσατε επειδή, συγγνώμη, να με ακούσετε κιόλα. Η εξέταση του αξονικού στον ιδιωτικό τομέα κοστίζει το κράτος λιγότερο. Ναι, το είδαμε πόσο έβγαλε ο ΣΔΙΤ που είχαμε τόσα χρόνια, τρεις φορές, τέσσερις στον αξονικό. Το ξέρουμε πόσο λιγότερο κοστίζει. Ακούστε όμως και κάτι άλλο. Εδώ μας εξέλεξε και τον κύριο Μπουλμπασάκο και εμένα το 80% των γιατρών. Είμαστε εκπρόσωποι των γιατρών, τους εκπροσωπούμε, εφημερεύουμε. Χθες είχαμε γενική εφημερία. Έβαλα 15 περιστατικά μέσα και σήμερα έχω 5-6 ράτζα. Λοιπόν, μη μου λέτε να πάμε να δουλέψουμε, να έρθετε να κάνουμε ανάνυψη στο διάδρομο. 26 χρόνια μέσα στα επίγοντα, μέσα στη Χαβούζα και μέσα στα σκατά. Να πούμε, θα μου πείτε εσείς να πάμε να δουλέψουμε. Είμαστε εχμάλωτοι στο σπίτι μας, μωρό μου. Μένουμε λοιπόν σπίτι.

Κάντε πίσω, ρε παιδιά μου. Εμείς θα κάνουμε πίσω. Εμείς, κυρία μητέρα του Κώστα, έχουμε δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη και δεν τον πατάμε. Ωρε, ποιο Ιπποκράτη, ρε, από πού? Ο Γεωργιάδης από πού? Ρε, τα βιβλία πήγε στο Υπουργείο Υγείας και τώρα εσείς... Καλέ, μαμά του Κώστα, σας έχασα, ναι. Εντάξει, εγώ εκείνο που έχω να σου πω είναι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνε εσύ ό,τι νομίζεις. Άσε τον Κώστα όμως, δεν χρειάζεται να έρθει κι αυτός μαζί σου. Ο Κώστας είναι χρήσιμος για την ιατρική. Θα γίνουμε μεγαλογιατρικοί δύο. Τι θέλετε να σας δώσω? Θέλετε το πρώτο φακελάκι, το δικό μου και του Κώστα, να σας το αφιερώσω? Εδώ γελάνε, καλά. Εδώ γελάνε. Επειδή χάνω τα λόγια μου, να σε καλά, να σε γερό. Γελάτε με τον Δόκτωρ Μπαλούρδο. Δόκτωρ Μπαλούρδο, καλά, δεν μου λες κάτι, εσύ φοιτητής ήσουνα? Εγώ έχω τελειώσει ηλεκτρονικός. Αχ, Παναγία μου, καλά. Έτσι κι αλλιώς η ιατρική με ηλεκτρονικά δουλεύει. Ο βηματοδότης, πέρα πάνω, τι είναι αυτό? Δεν θα το μαγειρέψω και δεν θα το πλύνω. Θα τον αφήσω να πεθάρει τη σπίνα. Τον Κώστα. Η μάνα σου δεν ξέρω τι θα κάνει. Εντάξει, Αποστόλη. Τον Κώστα τον γιατρό. Είναι ο τύπος από το κράτος που ελέγχει αν υπακούει το φερέφωνο. Τι ασχολείσαι με αυτούς εδώ τους δογματικούς, ρε Απόστολε? Τώρα θέλω εγώ να με βάλει στον Μπουμπούκο όταν λέει και χτυπιέται, δεν θα μου πάει τη δόξα ο Σόιμπλε. Όταν κατέστρεφε το εθνικό σύστημα υγείας, όταν απέλυε να πούμε τους γιατρούς, όταν απαξίωνε τις εντατικές. Αυτό το μπουμπούκι που τον έχουν υπουργό, να μου το βάλει να τον γουστάρω. Φιλάκια, αγόρι μου, σ' αγαπώ. Αν υπάρξουν απολύσεις και αν καταλήξουμε πριν κάποιοι να φύγουν, και αν βάσει όλων αυτών των προηγούμενων που σας είπα, σας παρακαλώ και θα με παρακαλώ, δεν θέλω να το χρεώνετε στην Τρόικα. Αυτές ήταν αποφάσεις δικές μου. Μη μου παίρνει τη δόξα η Τρόικα όταν κάνουμε το αυτονόητο. Φίλοι, συμπολίτες, συμπατριώτες, δοξάστε με. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαι εγώ. Δοξάστε με. Έχω βαρεθεί να κάνω το αυτονόητο και να παίρνει τη δόξα ο Τόμσεν. Θα το κάνω εγώ. Δοξάστε με. Μη μου παίρνει τη δόξα η Τρόικα όταν κάνουμε το αυτονόητο. Έχουμε πόλεμο, μην το γελάς μωρό μου. Να μην αφήνεις το παράθυρο ανοιχτό. Κοίτα πως κρέμονται οι αυτοχείρες φαντάροι με τις θηλιές απ' τη σημαία στον ιστό. Οι παλιοί μας φίλοι για πάντα φύγαν κουνώντας μαντιλάκι καλαματιανό. Τραγουδάκι για την Παρασκευή. Μαζευτείτε, θα τραγουδήσω. Ο Γιάννος πέρα από το βορειά που σύρμα. Φτάνει, καταλάβαμε, ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα τραγουδάς, στα έχω πει. Έλα μωρά, γιατί αφού καλό θα λες τον τίτλο για να είμαστε καλά. Άντε, αυτό θέλω. Άντε, έλα, για. Ο Γιάννος πέρα από το βορειά το σύρμα δεν αντέχει. Αποστολή, θέλω μία παραγγελιά για την Παρασκευή. Θέλω να ξεκινάς με τον Αμβρόσιο, εκεί που λέει Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει στον με, να λέει Κύριε Ιησού Χριστέ, και μετά να μπαίνει ο Γιαννόπουλος από το μικρό ψάρι και να λέει πως τους πετσόκοψες έτσι. Και μετά να μπαίνει αυτή η κυρία από το Greek Παράνοια, αν έχει δει το βιντεάκι, που λέει πήγαμε στους Άγιους Τόπους και πέραμε όλη την ευλογία. Και μετά μπαίνει ένα στατιστικό που λέει 11 από τους 14 νεκρούς, 11 από τα 14 κρούσματα ήταν από τους Άγιους Τόπους, και να συνεχίζει ο Γιαννόπουλος και να λέει μη γαμίσω τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου. Αυτό ρε εσύ, Αποστολή, μπορείς. Εγώ σας έφερα αυτό το φάρμακο, το έχετε και το συνιστώ σε όλους σας. Ο μεγάλος αγιασμός. Και θα το χρησιμοποιείτε ψεκάζοντας τον εαυτό σας, βάζοντας στο στόμα σας και βάζοντας και στα χέρια σας. Πώς τους γάμισες έτσι, πώς πετσόκοψες? Επιστρέψαμε από τους ιερούς τόπους με ευλάβεια και ευλογία και δεν φέραμε κανέναν κορονιό. Πώς τους γάμισες έτσι ρε μαλάκα, πώς τους πετσόκοψες έτσι ρε πούστε? Σας φέραμε την ευλογία από τα Ιεροσόλυμα. Πώς τους πετσόκοψες έτσι ρε μαλάκα, πώς τους γάμισες έτσι με τα γάμισες όλα, τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου. Αυτό είναι το φάρμα. Παίζουμε μόνοι μας στο θέατρο μωρό μου. Οι θεατές θα βλέπουν κάποιο τελικό. Μα όσο υπάρχουν απλωμένα στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών άσπρα σε τόνια. Δεν φοβάμαι άραγε μέχρι πότε αλήθεια θα κρατήσει αυτή η αναποχή μεταξύ των εμπίπονων.